اجتماعی اہل سنت کی تقاریری کیسٹوں کا مرکز رضوی کیسٹ ہاؤس، مکتبہ رضائے مصطفیٰ، چونک دارالسلام، گوجرانوالہ۔ پتم بشیرم و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنه و سراجا منیرا وعلى آله وصحبه صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه میرے لحاظ ہی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ابھی میں بس سے اترا اور ٹیکسی میں سوار ہوا تو ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ راول پنڈی کی تاریخ میں ایسا عظیم المثال جلوس آج تک نہیں نکلا ہے۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد دوں گا جس عقیدت، جس محبت، جس خلوص سے آپ حضرات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں اتنا عظیم شان جلوس ترتیب دیا ہے، اور آج اس تاریخی اور عظیم شان جامع مسجد میں ایک شاندار جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ پروردگار عالم آپ تمام حضرات کے خلوص میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ میں تقریر کرنے سے پہلے دو دعائیں کراتا ہوں، آپ حضرات خلوص دل سے آمین کہیں گے، ان دعاؤں کی انتہائی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پاک محفل میں، اس قسم کی مقدس محافل میں انشاءاللہ تعالی دعا رد نہیں ہوگی۔ ایک دعا تو یہ کیجئے، پروردگار عالم ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کرے اور ریس کرے، اللہ تعالی عالم اسلام کو اتحاد کی دولت سے مالا مال کرے، یا اللہ کائنات کے مسلمانوں کو اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اس دعا کی دو پناہ ضرورت ہے، ہماری بے اتفاقی، ہماری بے اتحادی، ہمارا آپس کا لڑنا، ہمارے آپس کے فسادات کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں جا چکا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام کے مزارات پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ آج سے چند سال پہلے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے دعا کی تھی، وہ دعا آج کے حالات کے کتنی مطابق ہے، میں اس دعا کے کلمات پڑھوں گا، آپ حضرات خلوص دل سے آمین کہیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، کہیں آمین، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے زمین کے ساحل سے لے کر تاب کے کاش لڑ، صحیح آمین، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے زمین کے ساحل سے لے کر تاب کے کاش لڑ، سرحدوں سے لے کے انڈونیشیا کی آخر سرحدوں تک دعا کیجئے اللہ مسلمانوں کو ایک کرے، اور یقین کیجئے ہمارے مسائل کا حل اسی میں مضمر ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان مشتمل ہو جائیں۔ دوسری دعا یہ کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ تو نے یہ ملک اپنی مہربانی سے عطا کیا ہے، اس کی حفاظت بھی خود بھی فرما، کہیے آمین۔ 1965 میں 1965 میں ہم نے جو عظیم شان جہاد کیا تھا، ساری دنیا میں ہم نے ملک کا نام بھی روشن کیا، اسلام کا نام بھی بلند کیا، اور اس کے بعد ابھی 3-4 مہینے پہلے جو ہم لوگوں نے پروگرام بنایا تھا، میں اس مقدس جلسہ میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا، میرے بکس میں ایک خط پڑا ہے، ابھی 4 روز 5 روز وہ خط آیا ہے۔ ترکستان میں ایک عالم ہے مدینہ پاک، پچھلے سال میری ان کی تو وہاں ایک اچھی تقریریں ہوتی رہی مدینہ پاک میں، محافل میلاد النبی مدینہ عالیہ میں ہوتی رہی، وہاں حاضری دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ابھی ابھی انہوں نے خط لکھا ہے اور 3 سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان والے آج سے چند مہینے پہلے تمہیں کیا ہو گیا، تم نے یہ کیا کیا، اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کو جلانا شروع کر دیا، کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنائے۔ ہمارے نبی کریم کا ارشاد ہے المسلم من خالم المسلمون من لسانه وجده، فكما قال عليه التحية والسلام، نبی کریم فرماتے ہیں مسلم وہ ہے، مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ اور دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمان کی عزت اور روح جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھتی ہے وہ مسلمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه وجده، جس کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی، نبی کریم فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق دے۔ ان دو دعاؤں کے بعد میں عرض کروں گا، ساری صاحب قبلہ نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے عرض کیا حضرت میں کالا باغ ہوں گا اور جلوس سے فارغ ہو کر میرا پہنچنا بڑا مشکل ہوگا، آپ حضرات دعا کریں اور آپ کی دعا سے ہی پہنچ سکوں گا۔ آج 1 بجے کالا باغ جلوس سے فارغ ہوا، تو 11 تقریریں جلوس میں کی، اور پھر 1 بجے وہاں سے بس پر بیٹھا تو میاں والی آیا، وہاں سے پھر بس پر بیٹھا تو تلا دنگ آیا، اور تلا دنگ شام کو کہیں 6 بجے آ کر پہنچا، عرفات مجھے وہاں سے بس ملی اور میں نے ڈرائیور کو کہا بھائی میاں تیری مہربانی ہے وہاں میلاد پاک کا جلسہ ہے وہاں شمولیت کرنی ہے آج ذرا جلدی چلا چل. اس نے بڑی ہمت کی اور 2 گھنٹے 10 منٹ میں 86 میل کا سفر طے کر کے اسے پہنچا دیا. بہرحال یہ حضور کے جلسہ پاک کی برکت کی حاضری ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی اور آپ تمام حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے. میں نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے, اس کی مختصر سی تشریح کروں گا. آپ حضرات ایک مرتبہ ذوق و شوق سے درود پاک پڑھیں گے. پروردگار عالم جل جلالہ نے ہم پر بے پناہ نعمت نازل فرمائی ہے. دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں, بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے, سننے کے لیے کان دیے ہیں, پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں, چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے ہیں, اولاد دی ہے, کاروبار دیا ہے, تندرستی دی ہے, ہزار نعمت اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے. قرآن کریم پڑھیے. پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمت شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اس کی نعمتیں لا تُعَدُّوا وَلَا تُحْصَاهَا, حساب و کتاب نہیں کیا جا سکتا. بے پناہ نعمتیں نازل فرمائی. ذرا توجہ فرمائیں, مگر کسی نعمت پر اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں تجھ پر بڑا احسان کیا ہے, یہ نہیں فرمایا. میں نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی ہے تجھ پر بڑا احسان کیا ہے, نہیں. آنکھیں دی ہیں تجھ پر بڑا احسان کیا ہے, کان دیے ہیں تجھ پر بڑا احسان کیا ہے. نازل فرمائی ہے مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. یہ لفظ آپ حضرات بھی کہیں گے, کسی نعمت پر احسان یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ نعمت دی ہے اور تم پر بڑا احسان کیا. بے اپنا نعمت دی ہے مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے, 12 تاریخ ہے, رات جا رہی ہے, دن آ رہا ہے, اندھیرے جا رہے ہیں, روشنی آ رہی ہے, ظلمات جا رہے ہیں, اور قد جاءکم من اللہ نور, تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے, انہیں تو میں نے اپنا پیارا محبوب ہی عطا کر دیا اور کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. جب اپنا محبوب روانہ فرمایا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے, اس بات فیہم رسولا, میں نے تو انہیں اپنا محبوب ہی دے دیا. چند دن پہلے میں نے یہاں جامعہ مسجد روڈ پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا سودا ہو رہا تھا, بھائی بیچنے والے تھے اور سوداگر خریدنے والا. سوداگر نے کہا اس بردے کی قیمت کتنی ہے؟ بھائیوں نے کہا قیمت کوئی زیادہ نہیں ہے, جتنے پیسے تیرا دل چاہے دے دے اور اس کو لے جاؤ. اس نے کہا یہ بھی کوئی سودا ہے, جتنے جی چاہے دے دوں, یہ بڑا حسین و جمیل ہے, بڑا خوبصورت ہے, بہت بڑی دولت مانگو گے شاید میں نہ دے سکوں. انہوں نے کہا سوداگر اس بردے کے حکم پر مت جائیے, اس کو صرف حسین مت دیکھو, اس کے اندر عیب بھی ہے, یہ جھوٹ بھی بولتا ہے, اس کو بھاگ جانے کی بھی عادت ہے, اس کو چوری کی بھی عادت ہے. نعوذ باللہ من ذالک, کہا یہ جھوٹ بھی بولتا ہے, اس کا صرف حسن مت دیکھو. سوداگر نے کہا تم کہتے ہو اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, مگر اس کا چہرہ جھوٹے والا چہرہ معلوم نہیں ہو. ہاں اگر وجہ ہو گئی سبج ہو کر تھا تم جھوٹ بولتے نظر آتے ہو. کہا چلو اس بحث کو چھوڑو, تم لے جاؤ کتنے پیسے دیتے ہو. اس نے کہا کتنے مانگو گے؟ ایک بھائی نے کہا 20 درہم دے دو. 20 درہم بولیے کتنے؟ 20 درہم 20 روپے یہ دے دو. لے اور کیا چاہیے تھا؟ جیل میں ہاتھ ڈال کے 20 روپے نکالنے لگا تو دوسرا بھائی بولا, ان کا سوداگر صاحب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہی دیں, بے شک کھوتے دے دیجیے. لیکن قرآن پاک پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور چلو بسان بدلے کھوتے کھوتے ذرا ہوں مادودا مادود سے جرم تھے چند جرم سے بدلے بھائیوں نے یوں سب کو بیچ دیا 20 درہم اور وہ بھی کھوتے. کہیے 20 درہم اور وہ بھی کھوتے. پروردگار عالم آتا ہوں کھوتے. یوسف علیہ السلام کی قیمت ہو رہی ہے, اللہ کا نبی ہے, اللہ نے حکم کے 9 حصے عطا فرمائے. بھائی بیچ کر چلے گئے, سوداگر خرید کر لے گیا. تقریباً 5500 سال کا عرصہ گزرا. یہ آپ کے ساتھ ہے ضلع جہلم, وہاں کے ایک بزرگ ہوئے ہیں میاں محمد صاحب کئی رحمت اللہ علیہ, کھڑی شریف والے. کسی نے کہا میاں صاحب ایک مسئلہ تو بتائیے. فرمایا کیا؟ اللہ کا نبی ہو, اللہ نے حسن کے 9 حصے عطا کیے ہو, ہر قیمت پڑے 20 درہم اور وہ بھی کھوتے, اتنی قیمت کیوں ہوئی؟ یہ بے انصافی کیوں ہوئی؟ یہ بے قدری کیوں ہوئی؟ اتنا ظلم کیوں ہوا؟ اللہ کا نبی ہو اور 20 درہم اور وہ بھی کھوتے, اتنی قیمت کیوں پڑی؟ مولانا نے فرمایا سوال کو میں نے تیرے سوال کا جواب دیا ہے. بیٹھ جاؤ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پوچھنے والے تو نے چمگادڑ کو دیکھا ہے؟ چمگادڑ چاند سکھی سمجھو نا چمگادڑ. میاں صاحب نے کہا کہ چمگادڑ نے تجھ سے پوچھا کہ حضرت جی تھی جن بار کیوں تشریف نہیں لیا؟ دیہڑی شتیرا تو بالیا نظر ڈکتے رہتے ہو, رات ہوگی تھی باہر, دن ہوگی تھی اندر, دیہڑی کبھی جلوا لے سی رہی ہے, جن بار یارت کبھی نصیب نہیں ہوگی. کسی نے چاند کسی نے پوچھا تو چمگادڑ نے کیا بھائی میری باہر آؤں گی انکار تو کوئی نہیں, میں دیہڑی بھی باہر آ جا انکار تو کوئی نہیں, پر جاڑا سورج چڑھتا نا سورج شکل بڑی بھاری ہے, بڑی خراب شکل ہے اور میں بڑا خوبصورت ہوں, ہم اس کو دیکھنا نہیں مانتے. پر کیا ساڈا اسل بھول جاتے ہیں؟ تیری شکل بڑی بھاری ہے, میں دیکھنا نہیں چاہتا, میں دیکھنا نہیں چاہتا, تیری شکل بڑی بھاری. اللہ اللہ سماجا نے سورج بات کروانا کدران سف مصری کیا کر لگتا سونا کدران سف مصری کیا کر لگتا سونا یوسف کا قدر نہ سوداگر جانتا ہے نہ پیار جانتے نے کام قیمت بھی درم پہنچے بھی کھوتے پھر ہمیں پتا لگے گا جب مصر جان اور سوداگر میں پتا لگتی جب وہ فروخت کرے گا. میاں صاحب نے کیا قدر نہیں سن جان دے اس واسطے بھی درم کھوتے قیمت صحیح پر میاں سب کہتے رہے انصاف دا خون ہو دنیا کے انصاف ختم ہو. سال نے پوچھا حضرت انصاف کیویں ہوگا؟ سنو میرے راول پنڈی کے مسلمان بھائیو ایمان تازہ ہو جائے گا. میاں صاحب نے سال اس کا بیان کیا انہوں نے کہا جی انصاف کیویں ہوگا؟ سال نے پوچھا انصاف نہیں ہوا کیا جی انصاف سے ختم ہو گیا دنیا سے ایڈا بڑا ظلم انصاف کیویں ہوگا؟ تو میاں صاحب کہتے ہیں انصاف ہوگا کہ جو معقوب کریں گا قیمت گلی حال کریں گا قیمت گلی حال قیمت قیمت کی پانچ جان دے دی ایک دید دی اللہ دے نبی یوسف دا ایک واری دیدار کرا دے ایک شرط دی قیمت اپنی جان پیش کرنی جان دے دی ایک دید دا بدلے تے او بھی قبول نہ پیندی حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے زلیخا ایک جان پیش کرنی ہے کبھی ہزارا جانا پیش کر دے یوسف دا وال بھی کبھی نہ بس اے محبوباں دا تے کوئی وال بھی نہیں بساندا. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا میں تے تہاڈے تو بڑا احسان کیتا ہے اور ربیع الاول میں تے تہاڈا اپنا محبوب ہی عطا کیتا. یوسف علیہ السلام دا قدر یا یعقوب جاندے نے یا زلیخا جاندے آ میرے حبیب دا شان پوچھنا نہیں انہاں کول پوچھ جڑے مصطفیٰ دی نگاہ دے پروریدہ سن گرم ریت پتھر بھی گرم ہے سینے تے پتھر پہ ہے اودے تے جلاد بیٹھے ہے گردن تے تلوار ہے جلاد نے رکھ کے گردن تے تلوار کیا بلال اجے بھی مصطفیٰ دا نام لینا نہیں چاہتے ریت بھی گرم ہی پتھر بھی گرم ہے گردن تے تلوار ہے اجے بھی مصطفیٰ دا نام لینا نہیں چاہتے گا. حضرت بلال نے کیا ہر چپے تول رہے سینے پہ جلاد رہے ہر چپے تول رہے سینے پہ جلاد رہے آقا لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے. دعا کرو اللہ اس کو محبت نصیب فرمائے. میں دعا کرنا اللہ ختم مدینہ پاک لے جائے اس تو بڑی میرے کوئی دعا نہیں. نبی کریم دے میلاد پاک دا جلوس نکالیا جے اتنی شاندار جلسہ منایا جے اللہ سب نو اپنے محبوب دا روضہ انور دکھائے انہاں گناہگار اکھاں نال او ریس دے ذرے ویکھیے جڑے مصطفیٰ دے پاک قدماں نوں بوسے دین. لا لا مقدس منور مطہر پتھر ویکھنے نصیب فرما جنہاں دے کول نبی کریم گزردے سن تے پتھر بلند آواز وچ پڑھدے سی الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ. اج تک میرے کناں چ آواز گونج جائے اللہ اللہ اللہ سب نوں سننا نصیب کرے. صبح تو ایک دن ٹائم ہے میں تو اردو تقریر شروع کی تھی پر میرے دوستوں روکے دیتے ہیں پنجابی بول تو میرا اردو بھی پنجابی ہے لکھنؤ دا اردو تو پنجابی بھی کوئی ہے جی پنجابی نہیں جب سمجھ نہ آ سکے میرے اردو سمجھنے والے بھائی اللہ تعالی مدینہ پاک خبر لے جائے کرو آمین. صبح سویر کا ٹائم ہے تو خدیے پئی مدینہ پاک دے بازار ایک بدوے چلا رہا ہوں گا سر سے دب جی داغ چکی ہے اوڈا ہوکا کتنا پیارا ہے اوڈا اعلان کتنا پیارا ہے صبح سویر کا ٹائم ہے مدینہ پاک دیا پاک گلیا چد ویچتا اعلان کی ہے سنو دھد ویچتا ہے تو اعلان کی کر اللہ سب رسول نصیب کرے اعلان کرتا مدینہ پاک دے رہن والے مصطفیٰ شہر آن والے اشرف الحلیب صلوا علی الحبیب اعلان کرتا ہے اشرف الحلیب صلوا علی الحبیب دو سال پہلے میرے بیت المقدس جانا نصیب ہوا قاری غلام رسول صاحب سارے لاہور والے قاری صاحب یہ بھی تشریف فرما سی ایک ہور عالم خان بیت المقدس حاضری سن سب نصیب ہوئی اس ایک چھوٹی جی محفل قائم ہوئی اس طرح قاری غلام رسول صاحب نے تلاوت کلام پاک فرمائی اسے کے خطیب سید محمد عبداللہ شاہ صاحب نے پاس نامہ پڑھیا اور میں مختصر جی عربی سے جواب دیتا اور بعد محفل ذرا ختم ہوگی اسی باہر نکلے نا دعا کرو اللہ یہودیاں کا قبضہ جلد ختم کرو ایک عجیب واقعہ ایمان تازہ ہو جائے گا کچھ لوگ اٹھانے مسجد اقصیٰ کے اندر دیکھے سفید لباس تو نورانی چہرے میں قاری صاحب نے کہا آج اے لوگ یقیناً مدینہ پاک دے رہن والے ہیں ان کیا سمجھوں میں پتا میں ایسا لباس ہی ہے نا بھائی خوش لگ قریب ہو کے میں اور سیتا نینا جیسے آپ کہاں سے تشریف لائے وہ چند لوگ سی میں اور سیتا نینا جیسے آپ کہاں سے آئے ہیں انہوں نے کیا منل مدین اصل منورہ منل مدین اصل منورہ آئی دل راضی ہویا ایمان تازہ ہویا ایک سارے ساتھی نے کیا سمے لا من مان الا تبوک طریق ہو قربان اساں سنیا کہ مان شہر کو لے کے تبوک شریف تک دا رستہ خراب ہے ٹرک پس جانے نے بساں پس جانے نے تھی ہوئے مدینہ پاک تو آئے ہو رستے کا کی حال ہے سمے نام میں مان لا تبوک طریق ہو قربان یہ کیا نا تھا اونا ایک ضعیف العمر عورت تھی تقریباً 70 سال کی زیادہ عمر ہو گئی سنو اے لفظ کھول کے دیکھو خود غصے میں سونے اسے اور اس ضعیف العمر مدینہ پاک بھی عورت نے دیکھ کے سن کیا کہ کس انتم انتم تروحون الى المدینہ وتکونون طریقہ خربان تم کیسے مسلمان ہو ارادہ تو کرتے ہو مدینہ جانے کا اور کہتے ہو کہ مدینہ کا راستہ خراب ہے خدا کی قسم وہ شرک بھی لذت بھی نہیں کوئی انتم منتم تروحون الى المدینہ وتکونون طریقہ خربان تم کیسے مسلمان ہو ارادہ تو کرتے ہو مدینہ جانے کا اور کہتے ہو کہ مدینہ کا راستہ خراب ہے اللہ تعالیٰ قبر مدینہ پاک لے جائے کیا بہت اسی ترک لیا ترک لیا اس طرح نہیں کہ کبھی مصطفیٰ خوابوں میں سی پھیرا مار دیں مولانا محمد علی شاہ جیل میں سان راتی چھٹے تے قسمت جاگ سی بولو قسمت ہے مولانا محمد علی شاہ قسمت جاگ تھی حضور علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی نبی کریم فرماتے ہیں مرانی سلمان نے حکم تعالی علیہ حیات وسلا نبی کریم فرماتے ہیں جنہیں میرے خواب وچ دیکھیا جنہیں میری خواب وچ زیارت کی میں بسارت دینا کہ وہ بیداری کی حالت وچ بھی میری ضرور زیارت کرے دوسری حدیث پاک ہے مرانی سلمان نے الشیطان لا يتوکل بی، فرمایا شیطان سب یہ شکلیں بن کے دھوکہ دے سکتا ہے پر میری شکل بن کے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، جڑا خواب میری زیارت کرے مینو ویکھے مر رہا نہیں فقد رہا نہیں، جنہیں مینو ویکھے انہیں مینو ہی دیکھے۔ مولانا محمد علی جوہر حضور دی زیارت مشرف ہوئے، صبح سویرے اٹھے کاغذ پکڑیا قلم لئی اور چند اشعار لکھے، نوٹ کرنے والے نے تو یاد کرنے والے، مولانا محمد علی جوہر نے صبح سویرے چند اشعار لکھے کہ تنہائی کے سب دن ہیں تنہائی کی سب راتیں، تنہائی کے سب دن ہیں تنہائی کی سب راتیں، ہونے لگی سے خلوت میں ملاقات، اب ہونے لگی سے خلوت میں ملاقات، تو پھر سے تقاضے ہیں تسلیم سے وعدے ہیں، تو پھر سے تقاضے ہیں تسلیم سے وعدے ہیں، میں فاسق فاضل سے نبی کریم کا اتنا کرا کہ کافر کے تقاضے ہیں تسلیم کے وعدے ہیں، فاسق فاضل میں ہے ایسی کرامات، شاید وہ گناہ بھیج تیاری دے پارا دے زارا، کدھرے پاسپورٹ دیا پابندیاں، کدھرے قرآندازی دیا پابندیاں، کدھرے ویزیا دیا پابندیاں، کدھرے زر پلے نہیں، ہم بے مایا صحیح لے کیوں شاید وہ گناہ بھیج، بے مایا صحیح کی شاید وہ گناہ بھیجے، بھیجی ہے درود کی کچھ ہم نے بھی سوگات، اور تو کوئی عمل نہیں، بھیجی ہے درود کی کچھ ہم نے بھی سوگات، کچھ لوگوں نے جنہ کا عشق اس مقام سے کہ مدینہ پاک کی سرحد سے گئے، ایک قافلہ آیا، انہیں قافلے والوں نے پوچھیا، قافلے والوں تہاڈے وچ مولانا عبد الرحمان جانی کون ہے؟ مولانا جانی سب کو رحمت اللہ علیہ. سنا پھر رسول جامع سب بولو سنا پھر مستفاد عاشق جامع. انہوں نے کہا استاد العلماء حضرت مولانا عبد الرحمان جامع مولانا جامع بیٹھے آن والے نے کیا جامع میں تیرے نبی کریم دا قاصد. مولانا جامع اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا جنا راواں تو چل کے آیا میں انہیں راواں تو بھی چھد کے میں انہیں رستیا تو بھی قربان. میرے حبیب نے کی فرمایا میرے آقا کا کی پیغام لے کے آیا مولانا جامی نے کیا قاصد نے کیا جامی بڑا عجیب پیغام ہے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جامی کر لو تین میرے روزے سیام کی اجازت نہیں. چیخ نکلی جامی غش خاص گر غشی عالم تاری لوگوں نے منہ چ پانی پایا تھوڑی دیر بعد اکھاں کھولیاں کی کر دے ہو ساری پانی پانے منہ چ ذرا تسلی ہو رہی تڑپ رہے ہو نا. مولا جامی نے کیا ہفت دریا در بن ہوشم درد کام کرنا درد کام ماں شربت دیدار باید کچنا دیدار. میں کبھی فس دریا پی جا کہ میرا تے حلق بھی ترنا ہوئے جڑا دیدار کا پیاسا ہوئے اور دیدار کے شربت تسلیاں دے. وہ بولا رجامی ایک دن اپنے مکان پہ چڑھ گئے منہ کیتا مدینہ پاک والا اللہ اللہ اکھاں چا گئے آنسو سنو تے رو کے کیا آقا حبیبی یا رسول اللہ صدق را کاش جامی نام بود صدق را نام بودے رسول اللہ اپنے کسی در دے کتے کا نام جامی رکھ دیں گے کبھی پکار کے کہہ دے اے جامی کتے ڈراؤں سے آؤ آقا کسی بہانے تیری زبان سے میرا نام سے آئے سگت رہا کاش جامی نام بودے قیامت بھگوانت گہی نام. کیا خیال آیا وہ جامی تو اپنی نسبت مصطفیٰ دے درد سگ نال کیتی ہے تو تے کافر ہوگی نسبت سے خود بس اللہ اللہ اللہ عشق سب عطا فرمایا بازار جا کے سنما اللہ جانو رحمت اللہ علیہ سنو کہ حضور دا عشق دا جوش آؤں سی جسم دا جوڑ جوڑ وکھرا آپ اٹھ سکتے ہیں پیر علیحدہ پہن سر وکھرا جسم دا جوڑ جوڑ وکھرا. تھوڑی دیر بعد پھر صحیح سلام پھر جوش آؤں جسم دا جوڑ جوڑ وکھرا. ایک دن عرض کر دیں آقا تو دادا دل باہر کسے من مرداز غیرت بسے اور دس بار میرد ہر کسے بیچارا جانی بارہا سہارت دل دے سڑے آئے اور جنا جڑے جتنے لوگ نے جنہوں نے آقا کسا دل دیتا اور کوئی تیرے واسطے ایک ایک باری مرد ہے جانی تو کئی کئی باری مر مر کے زندہ ہوں بس بار میرد ہر کسے بے سارا جانی بار آ جو مولانا جانی صاحب نے کیا، نبی کریم نے فرمایا جامن روک دیو، کہیں میرے روضے سے آن کی اجازت جامن کر آہی مار کے رو دیں، چیخا مار کے رو دیں، ہوش آئی سے کیا میرے کو کی غلطی ہو گئی، میرا محبوب ناراض ہو گیا، قاصد تک نبی کریم نے کی فرمایا میرے کو کی گناہ ہو گیا، کی غلطی ہو گئی، سنو قاصد نے کیا جامی نبی کریم ناراض نہیں، ناراض نہیں پھر رو کیا کیوں گیا، قاصد نے کیا جامی نبی کریم فرما دے نے جس درد نال جس دوکھ نال جس عشق نال جامی میرے روضے سے آ رہا ہے، اگر ایسے طرح ہو گیا جامی دے عشق دا تقاضا ہے کہ میں روضے کی باہر نکل کے جامی نو ملا، اللہ اللہ میں پچھلے سال حاضر ہوا اللہ سب لے جائے تو جالی پاک دے کول بیٹھ کے چند شیر پڑھن کا موقع ملیا، وہ لذت اچھے تو نہیں آ سکتی، نہ سماں بنایا جا سکتا ہے، محبت مانی وہ الفاظ میں لائی نہیں جاتی، وہ موقع بڑا عجیب سی، حضور دی جالی پاک دے کول بیٹھ کے وہ پڑھنے نصیب ہوئے، سارے مستری خوشحال کا بیٹھے نے تو میرے کول بیٹھے تھے اور کوئی ٹیپ ریکارڈ سی تیرا کول رکھتے تھا، وہ اگلے دن کھلایا تو مدینہ پاک کی یاد تازہ ہو گئی، حضور دی جالی پاک دے سامنے بیٹھ کے عرض کیتا اور کہا اللہ ہو مکھ تھی مخطر بردے یمن، جیڑی لذت اس سے بیٹھ کے آئی، اللہ ہو مکھ تھی مخطط برد یمن من بھاوری شکل دکھاو سجن، مٹھیاں گالی علاو لکھن گریا ہم آبادی سن کریا اج سچ مترا ودھیری دلری اداس گلری ابو جان نے ایک بڑا بڑا پتھر لیا، ساری گھر میں کیا لیا بھائی پتھر میں نے جا کر دیتا شاندار پتھر، کاریگر تو ایک بڑا خدا بنا، خدا ایسا شاندار خدا تیار کر، ایسا خدا کر کہ دنیا یاد کرے کسی نے خدا نو کرا، انہیں پتھر تو لیا دے تب خدا بھی ایسا بنا گا کہ دنیا کھلو کھلو کے ویسے بھی کسی خدا نو بنایا، شاندار خدا خیر کی مرمت کی، کریا بنایا چھلیا گسیا اچھے کپڑا پایا، ابو جان کیا لاؤ جی خدا بن گیا، یاد کرو اور جا کے نکاح کی شاہی کی تھی، ابو جان کیا بابے لوگ تو کلمہ توڑ دیں تو ہتھیار ہی توڑ دیں، تو جا خدا تو کسی اب تک بنا ہی نہیں، یہ شاندار خدا اچھی طرح دیش سے خوش ہوا، مر کی انعام منگنے پر جا ٹھہر جا، ایک خدا تھا لکھ رہ گیا، ایک غلطی ہو گئی، انہیں کیوں کی انہیں کیا واقعی میں سارا خدا ٹھیک ہے پر ذرا خدا اور اندر ذرا نک لیتا ہے، ان کا تیر جان نہیں کرتے پتلا کر دے گئے خدا پر کیا جہال پر درخت بسایا ہے لہذا خدا ہے گان کے خود میں پیدا ہوتا ہے لہذا خدا ہے سب زیادہ زیادہ ہے لہذا خدا ہے ہوئی دنیا بختن پوری ہوئی دنیا پکڑا گیا کسی دنیا میں محمد مصطفیٰ نے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں چلا دیا، عرب کے بدو کائنات کے معلم بن گئے، عرب کے بدو کائنات کے استاد بن گئے، اور جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، اور جتنے درے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ مصطفیٰ نے دریا میں دیکھ لیا ستارے بنا دیتے، دریا میں دیکھ لیا سورج بنا دیتا، او جدھر نگاہ پڑی تقدیرہ بدل کے رکھ دیا، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ پھر نبی کریم نے خود کیا صحابی سب نجوم مقتدی تم محتدی تم لوگوں، اے میرے کول بیٹھنے والے ہدایت دے ستارے، جنا بھی دامن مضبوط کر کے پکڑو گے ہدایت حاصل کر جاؤ گے، کافر بھی کر دو اب کام نے کیا ان کرو، ایک بڑی مصیبت بن گئی، ساڈے خدا ان زیادہ نے جے لوگ کلمہ پڑھن لگتا ہے اسے رفتار نال تو ساڑیاں سرداریاں نمبرداریاں ختم، آؤ کوئی تجویز سوچو گے اسلام ختم کیوں کیتا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، ذرا توجہ کرو، رب جان نے میٹنگ کال کی بڑے بڑے کافر بلائے، کوئی تجویز دسو، ایک کافر ابو لہب اٹھیا، بولو کون اٹھیا، ابو لہب نے کیا تجویز، میں دسنا گل ختم ہو جائے گی معاملہ ختم ہو جائے گا، طاقتور نوجوان منتخب کرو، بہادر جنگجو ان تلوار دیو، تلوار میں پیر کی کان دے دیر بٹھا چلا جائے، اور مسلمانہ دے نبی جس بیٹھا ہے جائے جا کے حملہ کر دے اور مسلمانہ دے نبی کو قتل کر دے، نہ رہے بات اور نہ بجے بات، نعوذ باللہ من ذالک، محمد قتل ہو جائے گا اسلام ختم۔ تو حدیث سنجید کو نے پیش کی ابو لہب، ابو جال کی گل سنو، ابو جال نے کیا ابو لہب نو، تیری تجویز سے بڑی چنگی ہے، بڑی اچھی تجویز ہے، مگر اے بس کہ جو بندہ قتل کر جائے گا کیا تیرا کیتا ہے کہ وہ واپس آ جائے گا، ان کا واپس کیوں نہیں آئے گا، ابو جال نے کیا تین پتا نہیں، محمد چڑھا جانا واپس پر سندر نہ پتا نہیں وہ نگاہ میں کی جاتی ہے، جن ایک بار دیکھ لیں گا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، ساڈا انہیں بھی تو سر لا لیا سنا اپنے سر دے کے بہ گیا اجے تک واپس نہیں آیا، میرے دوست روکا نے شاید وہ گل ضرور سنانی ہے، ابو جہل نے کیا پتا نہیں محمد کی شراب پلاندا ہے کہ دنیا دی کوئی ترشی او دا نشہ اتار سکدی، او کیڑی شراب سی جڑی حضور پلاندے سی، شراب توحید، او شراب سارے بولو توحید والی شراب، بولو کیڑی شراب، او بوتلاں سپلائی نہیں ہوندی، او امریکہ تے لندن تو نہیں آوندی، او گلاساں تے پیالیاں نال نہیں پلائی جاندی، بلکہ مدینے سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے، مدینے سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے، اور توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، ان قرآن والے نظام نال پلا کدرے بابا فرید گنجا شکر پلا رہے ہیں، کدرے داتا گنج بخش پلا رہے ہیں، کدرے خواجہ معین الدین اجمیری پلا دے ہیں، کدرے گولڑے شریف میرے شریف علی پر شریف پلائی جاتی ہے، کدرے شرک پر شریف سے پہنچے شریف پلائی جاتی ہے، او خواجہ غلام فرید چاچرا شریف بہ کے پلا رہے ہیں، یہ پلان والے نگاہ نال پلا، بولو پلان والے، وہ پلان آ جانا ایک مسجد میں فقیر صاحب پھٹے پرانے کپڑے نہ پوچھن خرکا پوچھنے کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، اگر مولانا جلال الدین رومی بولو رحمت اللہ علیہ استاد المحدثین والمفکرین پیسے پڑھانے نے آپ کے کنارے خبر پر آدھے فقیر آ گیا کھلو کے کیا مولانا ہی چیز ایک ہی کر دے چلنا فقیر ہے دیکھتا نہیں کیا میں حدیث پڑھانا پیا کتاباں پڑھا رہا علم دین پڑھا رہا فقیر والا پتا ان چیز ہے مولانا نے کیا ایک کلو کال میزان فقیر آ بہ جاتے نہیں پتا ایک کلو کال ہے کتاباں پڑھا رہا فقیر نے کی کہا ساریا کتاباں چکے ہاتھ میں چڑھ مولانا لگا گسا تال دن ہوگا مگر پڑ لو مارا مولانا نے پوچھا فقیر حضرت ایک کڈ کے ساری کتاباں باہر رکھیا کیا طالب علم کو دیکھ لین کوئی ورکا پیجیا تو نہیں پھر وہ فقیر اگے اگے مولانا رومی پیچھے پیچھے حیران کر دینے مولوی ہر جگ نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد شاہ ابو علی کلندر مولانا رحمت اللہ علیہ شاہ ابو علی کلندر سارے بولو اے نگاہ نال فلان والے لوگ نے مصطفیٰ کا فیض ہوتا ہے ویسے سب ایک آدمی نے کیا جی ایک قاری صاحب قرآن بڑا چنگا پڑھ دے بڑا اچھا قرآن کریم پڑھ دے تو سنیا کرو کیا چنگا بھائی سنا کر ٹھیک وہ قاری صاحب نے بلا لیا قاری صاحب نے خوش رہو بڑے شک قاری صاحب نے پڑھنے تجدید ہو کر بڑا شاندار قرآن پڑھیا تو شاہ ابو علی کلندر بڑے خوش ہوئے فرمایا قاری صاحب اسی کر کے راضی ہو گیا تیری ڈیوٹی ہونے کہ تو روز قرآن کریم دا ایک رکوع مینوں سنا جایا کر صبح سویر انہیں کیا خبر کیا میری شہادت ہے میں ضرور حاضری دیا کرانا قرآن کریم روز سنا جایا کرے صبح سویرے شاہ ابو علی کلندر کو آدھے نے قرآن کریم روز سنا دے نے تھوڑی دیر گزری نا ایک ہور فقیر مجذوب پانی تک کے پرلے کونے سے آ کے انہیں بھی ڈیرا چما لیا گڑڑی بچھا لئی علامہ اقبال کہنے لگے خاک سارا نے جہاں خاک سارا نے جہاں بہکارت مانے گھر اٹے پرانے کپڑے والے حکارت کی نظر لانا گرد سوار کوئی سوار ہو وہ فقیر بہ گیا گدڑی بچھا لئی پھٹے پرانے کپڑے مجذوب سب ہے کسی نے مجذوب نو کیا ایک قاری کلندر صاحب نو روز قرآن سنا دا ہے کسی سننا چاہتے ہو مجذوب پہلے دن خاموش ہوا دوجے دن سر کیا جی قرآن سننا چاہ ان کا سب سنا قاری صاحب جو بلا کے بندہ لا قاری صاحب نے اس لیے قرآن در کیوں پڑھیا مجذوب صاحب ہی راضی ہو گئے فقیر صاحب نے کیا قاری صاحب ایک رکوع مینو روز سنا دیا چنگا حضرت میری شہادت ادھر بھی حاضری دینا ادھر حاضری دے کے پھر ادھر حاضری دے دیا کرا قاری صاحب روز ایک رکوع شاہ ابو علی کلندر نو سنا دے نے ایک رکوع آ کے ادھر سنا دے نے مجذوب فقیر نو گزرتا گیا ایک دن قرآن کریم سنیا تو شاہ ابو علی کلندر نو بجتا ذوق آیا کیا قاری صاحب کا مہربانی ایک رکوع ہور سنا دو ان کی بہت اچھا جی ایک ہور سنا دو ایک ہور سنا دو دو تین چار پانچ اکٹھے سولہ رکوع سنا بولو کتنے اور بعد ملی نا اجازت قاری صاحب ادھر گیا ذرا توجہ کرو وہ مزدور فقیر کا انتظار کر رہا انہیں غصے نال دیکھ کے کیا قاری کتنے دیر لائی کیا جب شاہ ابو علی کلندر نے اجے رکوع نہیں سنے دو نہیں سنے چار پانچ نہیں انہیں کٹے سولہ رکوع سنے نے تا دیر ہوگی مجذوب فقیر نے کیا تو کہہ دینا سی نا قاری کہ میں اسے فقیر جا کے سنانا ہے، میری انتظار سے ہندی ہے، تو کہہ دینا سر. میں کیا حضرت میں کیوں نہیں سنتا، میں کلندر پاک نے کیوں نہیں سنتا کہ میں نہیں سنا تھا. فقیر نو ہور جلا لایا اور غصہ آیا، تو نہیں جا سکتا کل تین میرے کو آن ہی نہ دے، میں اڈیق دے رہا فقیر ہوا جلال. انہیں کیا کاری کلندر سنے گا، تیری تقدیر کا فیصلہ کر دینے آ، کل پرو پھٹے گی، صبح ہوئے گی تو کاری تو مر جائے کیا ملک الموت آ جائے. گل ختم کرنے میں بھی بس کل ختم ہو گیا، میں اڈیق رہا ہوں انتظار، میں نہیں کر سکتا انتظار. آج کولا رکھو سنے تو کل تین بٹھائی رکھے، میں اڈیق رہی ہوں. قاری صاحب نے کیا حضرت معافی دے دیو، یہ تھی وڈی سزا. ان کا معافی مجھے کوئی نہ، جو میری زبانوں نکلیا ہو کے رہے گا چل نہیں سکتا، جو کہہ دیتا ہے تیرے ہو گئے، صبح ہو گئے گی ملک الموت آ جائے. قاری صاحب نے منت کی تھی، ہاہوداری کی تھی، فقیر اور نہیں من نہ جو اللہ اللہ. قاری صاحب کے اکھاں آنسو آ گئے، قاری نو یقین سی کہ گستا ہے گستا ہے اللہ اکبر، گھر سے آ جائے حلقوں میں عبداللہ اکبر. قاری صاحب یقین سی، قاری کے اکھاں آنسو آ گئے. اور کیا قاری صاحب نے کیا، فقیر صاحب دن قرآن سنان کا یہ انعام دتا، دن قرآن سنان کا یہ نتیجہ دتا. چنگے نتیجے دیں گے اور میری بیوی بیوا میرے بچے یتیم یہ فائدہ کیا بزرگوں کو فائد لو فائد ملتا، چنگا فائد نہیں. این دن قرآن سنان کا یہ انعام دتا. فقیر نے کہا کاری زیادہ گلہ نہ بنا، بس جو میں کہہ دیتا ہو جائے. قاری صاحب آدھے آدھے باہر نکلے، خیال آیا چلا شاپ والی کلندر نال سے دو گلا کرا، جی وجہ نہ سزا ملی ہے چلا قرآن سنایا. قاری صاحب گئے جانے جا کے شاپ والی کلندر کیا شادی میں مر گیا، میرے بیوی بیوا میرے بچے یتیم مر گیا. شاہ صاحب نے کیا اچھا بولے تھے، ہم لوگ کہا صاحب کیسی گلا کر دیو، زندہ کھلوتے تو کسی تاری بھی نہیں دے گا، زندہ موجود ہے تو بچے کی کوئی کہنا نہ ہوئے شاہ جی، نہ زندہ کوئی نہیں نہ مردہ کیا بولنا. ان کا گل کی ہے تو گل کی کل تمہیں ایک رکھوں سنے سولہ رکھوں سنے دینا. وہ مجدور فقیر ناراض ہو گیا، انہیں کیا دیتا ہے کل پاؤ پھٹے گی تو تم مر جا، صبح ہوئے گی تو مر جا. حضرت میں یقین ہے انہیں ہو کے رہے گا، زبان انہوں نے سے تیرے تلوارے چل نہیں سکتا، یقین. صاحب کلندر نے فرمایا کہ اس فقیر نے کی کیا مجبور نے، اب انہیں کیا کر پہ پتے بھی نہ کہ تو مر جائے. صاحب کلندر نے فرمایا پھر قاری صاحب تمہیں مبارک ہو، انہوں نے کہا چل گئی مبارک، مر جاؤں گا مر جاؤں گا، یہ مبارک ہے نالے مار دیو نالے ماحول کر دے صاحب والے کلندر نے کیا قاری صاحب مبارک اس گل کی نہیں کہ تم مر جائے گا، مبارک اس گل کی تیری تقدیر کا فیصلہ اس بزرگ نے صبح تک رکھا ہے، اگر اسے شاید میں مدد بھی نہ کر سکتا، وہ وقت کافی ہے صبح تک رکھے نا مبارک کان دیتی ہے وقت کا فیصلہ تیری تقدیر نہ کر سکنا کر دینا کہ شاید میں امداد ہوں. قاری صاحب نے کوئی امید لگ کے کر سب میرے ہو گئے، شاید ہی بچ جاؤں گا بچ کو ڈاکٹر اقبال جی علامہ اقبال جی کتاب اٹھا کے دیکھو اور جی بزرگا لکھا ہے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کاری سر بہ جا اور فقیر لے کے آنا پہنچے گی مرے گا کاری بہ جا میں دیکھنا اور صبح ہوں جیتنے صبح دلی دن نہ دے ہم شنکر ہی دن نہ دے ہم اسی صبح ہونے نہیں دیا چل اسی سورج چڑھنے نہیں دیا صبح دمیزن ند ہم دیکھتا ہوں وہ کون سی صبح ہے جو کلندر کی اجازت سے ہے دور واقع پاک شہن شاہ بغداد فرماتے ہیں وہ ملا شہورن ظہورن تمام تعالی مہینے کے چند زمانے اونا چر تلو نہیں کر دے جنا چر میں ملاقات نہیں کر رہے دوستو یہ گل کوئی بڑی وڈی نہیں کی محمد سے وقات ملت ہم اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ لوح قلم تیرے سن چند تے سورج تیرے سی ہوائیں تے حکومت تو کیتیاں مگر تو مصطفیٰ دا دامن چھڑ دیتا تے باقی قوماں ترقی کر دیا جا رہی نے اور تو تنگ لکھا ہے ذرا اپنی تاریخ اٹھا کے ویخ شیراں دے کنجرے سرکل نے اٹھا کے نبی دے غلام نے پٹ دیتا اور کیا صبح ادیاں ہڈیاں توڑ کے لے آنا ہڈیاں وہ بندے ہڈیاں لین گیا نا شیراں کھا لیا ہوئے گا اللہ اللہ اس مجاہد نے سر سجدے چ رکھے تے شیر وہ پیر کٹ گیا انہیں گلا سن کے انہیں سر چکیا تے پہلی گل یہ پوچھی میرے پنجے کے قریب آن والے دیکھو تھوڑے شہر میں کوئی مسلمان عالم فقیر ہے میں مسئلہ پوچھنا چاہنا شیر کی تھک پاک ہوں کہ پلیت شیر ساری رات میرے کپڑے کے پیروں تھکا لاندے رہنے میرا وضو تو نہیں کٹ گیا کبھی پھر یہ شام کہنا تو حکومت کی ساری تیرا حکم ہوں درگاہ سجلا سات ہزار گھوڑے کسے تو کسے گھوڑے بھی جی تک نہ جی سارا لشکر پار گزر گیا کہ ڈاکٹر اقبال نے کیا دست تو دست ہے درگاہ بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے سعد ابن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے بھی جی تک لو کہ کیا میرے سپاہیو اگر کسے بھی کوئی چیز دریا سے گر گئی ہوگی تو دسو نہ دریا کو واپس لے دے اللہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے چلو اقبال کی چاہیں گے دریا بھی نہ چھوڑے ذرا زور سے بولو دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے میں تو پوچھا ٹھیک ہے نا چھانوا تھی کوئی نہ چڑھنا چار چار چھوڑے چار چار عید والے دن دوستو یہ گل کوئی بڑی وڈی نہیں کی وہ